per haver sovint dormit amb ma solitud. Jo me n'he fet més que un amic, una dolça habitud. Com un ombra més fidel, no em deixa ni un segon, em segueix a tot arreu, fins a la fi del món. No, jo mai no em trobo sol amb la meva solitud. Quan ella se'm fica al llit, es fa seus tots els llençols i passem junts llargues nits mirant-nos tots dos sols. I no sé fins a quin punt durem la relació, si farà que hi trobi gust o que al final li digui no. No, jo mai no em trobo sol. Ella serà fins a la mort.